Sinds 1 januari zendt Grootnieuwsradio niet meer uit via deze frequentie, 1008 AM. Je kunt ons wel blijven beluisteren als je overstapt op digitale radio. Bijvoorbeeld met de Grootnieuwsradio-applicatie voor je smartphone of tablet. Of via digitale televisie van KPN, Access for All, Telfort, Solcon of Delta. Ook zenden we in heel Nederland uit via DAB+. Kun je Grootnieuwsradio via DAB+ op dit moment niet ontvangen? Laat dan opnieuw de zenderlijst van je DAB+ radio en probeer of het ontvangst beter is bij bijvoorbeeld het raamkozijn. Via Join is Grootnieuwsradio ook te beluisteren via de satelliet. En natuurlijk kun je het christelijke radiostation ook beluisteren via grootnieuwsradio.nl. Alle informatie of overstapmogelijkheden zijn te vinden op grootnieuwsradio.nl/luisterwijzer. Daar helpen we je stap voor stap naar jouw digitale radio. En voor vragen kun je altijd bellen met de digitaliseringslijn 088 027 5678. Stap over en geniet van Grootnieuwsradio via digitale radio. Dus ga naar grootnieuwsradio.nl/luisterwijzer. Of bel 088 027 5678.